калі Освальд прыехаў у Менск, у Беларусі было 4 мільёны кароў. Так сцвярджае тагачасны энцыклапедычны слоўнік. На двух жыхароў была адна карова. Слоўнік яшчэ шмат што сцвярджаў. Цягам дзесяцігоддзя СССР мусіў перагнаць Амерыку ў вытворчасці прадукцыі на душу насельніцтва, якое ў сваю чаргу мусіла спалучыць духоўныя багацці, маральную чысціню і фізічную дасканаласць. На старонках газет з'явіліся загалоўкі «Трымайся, карова» са штату Вайова. Так выглядала гістарычная заканамернасць паводле савецкай энцыклапедыі. Магчыма, з пункту гледжання марксіста, якім лячыў сябе Освальд, і яго першае лета ў Менску было проста гістарычнай заканамернасцю. З рэалістычнага пункту гледжання, верагодна, больш падыходзіць жанр, у якім быў напісаны энцыклапедычны слоўнік – казкі. Наступныя падзеі настолькі зменяць оптыку, што ўжо мала хто будзе в стане ацаніць неверагоднасць таго, што адбылося ў восень 59-га. 19-гадовы дэмабілізаваны салдат з амерыканскай правінцыі, з простай сям'і, без грошай, адукацыі і прафесіі, таемна ад усіх блізкіх, раптам прыязджае ў Маскву, робіць зварот па грамадзянству, здае свой пашпарт у амбасаду, спрабуе скончыць самагубствам, у няпэўным чаканні бавіць халодныя зімовыя дні і ночы у самоце гатэльнага нумару і нарэшце атрымлівае падарунак ад улады рабочых і сялян, накіраванне ў Менск, працу, асобную кватэру ў цэнтры і падвойную зарплату. Да лета 1960-га, здаецца, асноўная драматычная падзея жыцця засталася ззаду і забылася. Усё ўсталявалася, вызначылася, уляглося. Рапарты КДБ становяцца нуднымі, як кіламетры відэастужкі з камеры тэхнічнага назірання. Выйшаў з дому, пайшоў на прыпынак, сеў у тралейбус, выйшаў, купіў газету, зайшоў у краму, нічога не купіў, выйшаў, сеў у тралейбус. Спыняецца нават прыватны дзённік. Потым, быццам спахапіўшыся, каб запомніць календар, Освальд усё ж робіць некалькі кароткіх запісаў. Дзённік ЛГО. Чэрвень-ліпень 1960-га. Летнія месяцы зялёнага хараства вельмі глыбокага сасновага лесу. Я баўлю выходныя ў ваколіцах Менску з дзігерамі, у якіх ёсць масквіч. Альфрэд заўсёды ходзіць за нітай. У Леаноры, здаецца, няма сталага кавалера, але шмат хто ёю захапляецца. У яе цудоўная гішпанская постаць, даўгія чорныя валасы, як у Аніты. Я не звяртаю на яе шмат увагі, яна для мяне застарая. Здаецца, ёй не падабаецца адсутнасць увагі з майго боку. Яна вельмі заведзеная. Улетку Освальд ступае на тэрыторыю, на якую раней не зважаў і нават дэклараваў сваё да яе абыякавае стаўленне. Якасць жыцця. Асобная кватэра, грошы толькі за тое, што ён амерыканец, гэтага спакваля аказваецца недастаткова. І Освальд піша ўжо не проста пра садавіну, а пра яе адсутнасць большую частку году. Нават пасля армейскай кухні ежа ў сталічным кафе «Бярозка» на плошчы Перамогі выклікае нараканне. Дзённік ЛГО. Працяг. Я прызвычаіўся да маленькага кафе, куды хаджу вячэраць. Ежа звычайна нясмачная, і ў любым кафе ў горадзе аднолькавае меню. Ежа танная, і мне насамрэч усё роўна пасля 3 гадоў службы ў амерыканскай марской пяхоце. Освальд быццам спрабуе пераканаць сам сябе, што яму ўсё роўна, і нават знайсці плюсы, танна. Але адначасна робіць яшчэ больш важную заўвагу. Такая самая ежа, аднолькавы набор, паўсюль. Трэба сапраўды быць марксістам, каб толькі праз год пасля прыезду ў краіну сваёй мары заўважыць яе самую адметную рысу. Няма выбару. Нават горш. Шчасця няма. Адразу пасля прыезду ў Маскву ў 8-59-га Освальд пісаў ужо брату, што не разлічвае на нейкія выгоды ў СССР, бо шчасце не асабістая рэч, яго не складаюць маленькі дом, браць і атрымліваць, і ўдакладняў. Шчасце ў тым, каб браць удзел у барацьбе, дзе няма мяжы паміж асабістым светам і светам увогуле. Я ніколі не лічыў, што я атрымаю больш матэрыяльных перавагаў на гэтым этапе развіцця Савецкага Саюзу, чым я мог бы мець у США. За 9 месяцаў у Менску Освальд істотна пераглядае свае погляды на шчасце. Дзённік ЛГО. Жнівень-верасень 1960-га. Па меры таго, як паляпшаецца мая расійская мова, я ўсё больш усведамляю, якім грамадстве я жыву. Агульная фіззарадка, абавязковыя сходы пасля працы, звычайна палітінфармацыя. Абавязковае наведванне лекцыяў і адпраўка цэлага цэху апроч мяне ў калгас на бульбу ў нядзелю. Патрыятычны доўг збору ўраджаю. Гэта вялікі галаўны боль, на думку рабочых, няўслых. Яны таксама не маюць вялікага энтузіазму і да іншых калектыўных абавязкаў. Натуральнае пачуццё. А цікава было б прачытаць запіс Освальда пра ўражанне ад паездкі на бульбу, а потым рапарт КДБ, а потым тлумачэнне Мэллера амерыканскім чытачам, што гэта такое прымусовае выпраўленне інжынераў і рабочых аднаго з флягманаў савецкага навукова-тэхнічнага прагрэсу на калгасныя палеткі, дзе ўзровень механізацыі вымяраецца вёдрамі і мяхамі, і як гэта стасуецца са спадарожнікам і вадароднай бомбай. І, напэўна, нехта ўсклікнуў бы: «І мы падчас халоднай вайны патрацілі мільярды супраць такога праціўніка», і адказ: «Так, бо іначай самі б ездзілі рваць кукурузу і за надоі змагаліся і пасылалі б працоўныя рапарты ў Белы дом». Верагодна, штатаўская карова спалохалася, што можа патрапіць на калгасную ферму, і за наступныя 50 гадоў павялічыла надоі з 6 злішкам да 9 злішкам тысячаў кіло. А невыязная савецкая за маль 3 да 4. У канцы 2006 года, 30 снежня, Белта разаслала сваім падпісчыкам навіну. Упершыню ў гісторыі Беларусі сярэдні надой малака ад каровы ў сельгасарганізацыях перавысіў 4 тысячы кілаграмаў. Аб гэтым гаворыцца ў тэлеграме, накіраванай прэзідэнту Беларусі Александру Лукашэнку Мінсельгасгарчам. Канец цытаты. А шкада ўсё, што не паслалі амерыканца на бульбу.